na yo amwemo ya bote ajuwe ho tengile na kobeta manu ho tengile na kobeta ho tengile mwemo ya bote hey bana.